إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، nakumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anwani ya majlisi yetu ya leo, tutazungumzia fadlu thabata ala sunna, fadhila na faida ambazo zinapatikana kwa Muislamu kuthibiti kwenye sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Siku zote watu wanapoingia katika harakati za sunna, huwa mambo mengi yanawakumba katika mzunguko wao wa maisha, na wengi huwa wanabadilika na wanarudi nyuma na wanapunguza hamasa walizokuwa nazo katika kuziendea sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wanapunguza kasi ya kufanyia kazi mafundisho ambayo wamekwisha yajua, wamekwisha yasikia, wameyaelewa yaliyotoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kabla sijaendelea na majlisi hii, ningewaomba wale waliokaa nyuma wasogee mbele, kwa sababu tumeisoma hadithi ya asubuhi ya leo ikikataza watu kukaa mutafarriqina azin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwakataza masahaba zake wanapokuwa wamefika mahala, basi wasikae mbali mbali. Na baada ya masahaba kukatazwa jambo hilo, basi walikuwa wakifika mahala wanakaa wote pamoja, hata wakifunikwa shuka, basi inawatosha au inaweza kuwaenea. Na sisi tunapokuwa katika majalisi za ilmi, basi tukae karibu karibu na wala tusikae mbali mbali, kwa sababu ni majlisi za shaitani, ni mikao ambayo ni mikao ya shaitani. Qala al-Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, ameipokea hadithi وسند ياك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كسيما حدثنا محمد بن بشار أمتسم لي حديثه محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي أمتسم لي حديثه ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون نايا ميبوكيا حديثه كتوكف جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي تميمة الهجيمي نجعفر بن ميمون ميبوكيا حديثه كتوكا وبي تميمة الهجيمي رحمه الله نا أبي تميمة ميبوكيا عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نبي عثمان ميبوكيا حديث كتوكا وصحابة متقوف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حديث نديف قال أسمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء سمود ونمتوم صلى الله عليه وسلم أمصال صلى العشاء ثم انصرف كش بعد صلى نمتوم أكونوك كتك صلى ما لمهال أنك صليم انصرافك كتك صلى فالإمام ونفتوه السلام يقوانزنا يفيري kinachofuatia kwake ni kuleta istighfari na kusema Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Baada ya kuleta istighfari mara tatu, thumma yansarif, yani yansarif wajhahu anil qibla. Katika miongoni mwa makosa katika sunna ni imamu anaposalisha akisema assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kisha pale pale anageuka kabla ya kuleta istighfari mara tatu na kabla ya kusema Allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hilo ni kosa, kwa maana ni khilafu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kosa la pili ni maamuma ambaye anaswali nyuma ya imamu. Imamu akisema assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wabona maamuma kanyosha miguu kalala kwenye ukuta au kaegemea kwenye ukuta au karudi nyuma au kaenda kulia au kushoto, ni kosa maamuma kutoka kugeuka katika safu kabla ya insarafu ya imamu kutoka katika kibla. Kama nitakuwa naeleweka Kiswahili vizuri, na imamu na yeye ni kosa kubaki ameendelea kukaa kuelekea kibla hivyo hivyo wala hageuki, ni kosa na yeye baada ya kuleta istighfari mara tatu na kusema Allahumma antas salam wa minkas salam mpaka mwisho. Na adhkari hii anaisoma kila mmoja, imamu anasoma na maamuma naye anasoma, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. كيش أنه نفعني انصراف إما وقيوكي وميني إما وقيوكي كلية إما وقيوكي كشوتو إما وقيوكي، لكن هروسيك وقيوكي قبل يقوليت استغفار مرتاتون قبل يقسيم اللهم أنت السلام ومنك السلام بك فك مش. نما أموما هروسيك وقيوكي كتك صفو kabla imamu hajaondoka katika kibla. Maamuma haruhusi kuondoka katika safu kabla imamu hajaondoka katika kibla. Nukta itakuwa imeeleweka vizuri. Thumma nsarafa, kisha mtume akaondoka katika kibla. Fa akhadha bi yadi Abdillah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, mtume akaushika mkono wa Abdullah ibn Mas'udi, wala hakumwambia kwamba tunakwenda wapi. Mtume akaushika mkono wa Abdullah ibn Mas'udi akatoka naye hata kharaja bihi ila watuha'i Makkah, akenda naye mpaka katika njia za milimani za mji wa Makka. Huko milimani walipofika, fa ajlasahu Mtume sallallahu alayhi wasallama akamkalisha chini Abdullah bin Mas'ud, akamwambia kaa hapo. Thumma khatta alayhi khattan, kisha Mtume akamchorea Abdullah bin Mas'ud mstari, akachora mstari baada ya kumkalisha. Thumma qala, kisha Mtume akamwambia la tabrahanna khattak, usiuvuke huu mstari wako. Fa innahu sayantahi ilayka rijalun, hapa patakuja watu mpaka hapa kwenye mstari huu. Fala tukallimuhum, hawa watu watakapofika usiwasemeshe. Fa innahum la yukallimunaka, kwani watu hao wao pia hawatokusemesha. Thumma mada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haythu arada, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akenda alipokusudia kwenda. Wamesali swala ya Isha. Sasa hivi katika miji yetu tuna umeme, au sio? Walillahi alhamdu, ardhi na usalama kwa kiasi kikubwa. Baada ya salati ya Isha, unasawiri ni wakati wa giza au ni wakati wa mwanga? Ni wakati wa giza. Mtume akamshika mkono Abdullah bin Mas'udi, akatoka naye. Hakumuuliza bwana una ratiba gani saa hizi? Hakumuuliza. Una majukumu gani uliokuwa nayo? Hakumuuliza. Akamshika mkono twende, wakaondoka. Wameenda mpaka njia za milimani. Ukiambiwa njia za milimani, maana utakuwa umeelewa kwamba walienda mjini. Na waliingia porini, ndio maana yake. Wamefika huko, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Ibn Mas'ud kaa hapa, kamkalisha chini hapo. Baada ya kumkalisha chini, akamchorea mstari. Wewe umekaa hapo, Mtume akamchorea mstari, amwambia usiuvuke huu mstari wako. Hapa patakuja watu, na hawa watu watakapokuja hapa hawatokusemesha, na wewe usiwasemeshe watu hawa. Hawa maneno tumeelewa vizuri. Kisha Mtume baada ya kumwegeza hayo maneno akaondoka, yeye akaendelea na safari, akienda mbali zaidi. Anasema Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, fabainama ana jalisun fi khatt, wakati mimi nikiwa nimekaa katika ule mstari wangu uliochorewa na Mtume, ana birijalin ka'annahum az-zukk ash'aruhum wa ajsamuhum la ara awra wa la ara qishra wayantahuna ilayya la yujawizuna al-khatt. Mara nimekaa pale, wakaja watu weusi, wana manyoa mwili mzima. Kwa yale manyoa yalipokuwa mengi na ule weusi wao, la ara aura, sioni sehemu zao za siri, wala kashara, wala ngozi yao pia haionekani. Mnyama gani atakuwa mfano? Alafu sio mnyama huyu, ni mtu. Niwe kuona mtu hivyo atakuwa na anapendezesha, atakuwa anatisha, anatisha. Wale mabwana wakaja, anawaona, lakini Mtume amemwambiaje? Usivuke huo mstari wako. Kwa hiyo ukisema unakimbia utadhurika, ukizungumza ukipiga kelele utadhurika. Maelekezo aliyopewa na Mtume ndiyo kinga ya yeye kumkinga na wale watu wanaokuja. Usivuke huu mstari, na hawa watu wakifika hapa usiwasemeshe, na wao hawatokusemesha. Na kweli wale mabwana wakaja, anasema Ibn Mas'udi, mpaka wakafika pale nilipokaa mimi, baina yangu na wao hakuna isipokuwa ni ule mstari tu. La yawizuna al-khatta, na hawavuki ule mstari. Unakuja pale mpaka kwenye mstari, anawaona maelekezo aliyopewa na Mtume asiwasemeshe. Lakini sifa ya watu wenyewe ni watu weusi, kipindi cha usiku, miili yao imejaa manyoya, mwili mzima. Mtu wewe amekuja, mtu uso wake umejaa manyoya, kifua chake kimejaa manyoya, hauoni hata ngozi ya mguu wake wala sehemu zake za siri huzioni. Halafu ni usiku, halafu ni milimani, halafu uko peke yako. Sijui kama hizi ibara zitakuwa zinaeleweka vizuri. Mazingira yote haya ni mazingira yenye kutisha. Wale mabwana kufika pale, thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kisha wanaelekea kule alikwenda Mtume. Sasa tunajua namna gani masahaba walivyokuwa na mapenzi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu Mtume akamwambia usiwasemeshe wala usiuvuke mstari wako, hakuweza kurudi mjini kwenda kuwaambia masahaba, jamani, nilikuwa na Mtume mahala kule alikuelekea Mtume, kuna majitu yamekwenda kule yako hivi hivi hivi. Kwa sababu kufanya kwake hivyo pia kungemuingiza katika madhara. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo wale mabwana wanakuja, wakifika pale alipokuwa Abdullah ibn Mas'udi, wanaenda kule alipoelekea Mtume. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hatta idha kana min akhir al-layl, mpaka ilipokuwa mwishoni mwa usiku. Mwishoni mwa usiku maana yake inakuwa ni saa ngapi? Ni karibu ya alfajiri hiyo. Tangu baada ya isha mpaka karibu ya alfajiri. Lakini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad jaa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akanijia, wa ana jalis fi khat. Mimi nika pale pale kwenye mstari. Hakumkuta amelala akafika anamwamsha, wala hakumkuta ameondoka pale alipokaa. Unasemaje ukaaji huu? Wewe umeachiwa maagizo ukae hapo kuanzia baada ya isha irhamtullah mpaka karibu ya alfajiri. Unaweza kuomekaa hivyo? Wewe utakuta umekaa au utakuta umelala? Kama ni wewe utakuta umefanya nini? Fofofo, sio? Au ushaondoka kabisa? Sasa mbona mtu mwenyewe harudi? Na kuna watu washakuja hapa wakaenda huko, labda ushamuua tayari. Yaani utaanza mwenyewe kujiongeza na sana zako, kwa sababu wewe ni mtu unatumia tande zaidi. Ah, wale watu kwa huu muda wote wameshamaliza Mtume wa Allah. Ngoja niende nikawaambie masahaba, sio itakuwa hivyo? Nikatoe taarifa mjini. Lakini masahabu walikuwa wanajua yule anayewaambia ni nani, yule anayewapa maagizo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume ambaye Allah amesema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo waliheshimu matamko ya Mtume na maelekezo ya Mtume, kwamba haya maelekezo ni kutoka kwa Allahu tabaraka wa taala. Alipofikia mwisho wa usiku Mtume akaja. Alipofika pale amkuta Abdullah ibn Mas'ud amekaa pale, amwambia pale Mtume akasema, laqad arani ya mundu al-laila, nimekesha leo, yani hajapumzika. Thumma dakhala alayya fi khatti, kisha akajiingia katika ule mstari wangu nilikuwa nimekaa mimi. Watawassada fakhadhi faraqada, akalalia kwenye mapaja yangu, akaegemeza kichwa chake kwenye mapaja ya Abdullah ibn Mas'udi, mtume akalala, amechoka mtume wa Allah. Wakana idha raqada nafakha, mtume alikuwa akilala anatoa ile sauti ya kukoroma. Sije kuwa unakoroma kwa makusudi, wasema sunna, sifanye hivyo. Ikitokea imetokea, eso ujifadhishe ile makusudi, ukasema hii pia katika sunna. Hapana kitu kama hicho. Kuna watu wafanyaga makusudi, au sio? Hata jina yake kwa shida kulala. Hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amechoka. Wale waliokuja walikuwa ni majini. Unaeleza ahlul ilmi, wale waliokuja ile ilikuwa ni darasa hasa kwa ajili ya majini wanaotoka katika nchi za Afrika, Sudani huko wapi. Mtume alikwenda kuwafundisha, kuwapa maelekezo ya dini yao, na wenyewe wanamueleza mtume shida zao na maswali yao waliokuwa nayo. Kwa hiyo kama Ibn Mas'ud angekhalifu ile maelekezo ya mtume, wale wale wangemgawana pale pale, asingebakia hali, manake wangemdhuru. Lakini ule mstari uliokuwepo baina yake Abdullah ibn Mas'ud na baina ya wale viumbe, wanasema ahlul ilm, sio mstari kama mstari tunaochora mimi na wewe. Ule mstari ni maelekezo ya mtume, ndio sunna. Kwa kuchunga yale maelekezo, ule mstari ulikuwa ni ngome kubwa ambayo wale majini hawamuoni huyo aliyoko hapa. Wale viumbe na ukubwa wao na kutisha kwao, lakini huyu aliyoko hapa hawamuoni. Na hakuna ukuta baina yao, lakini kulikuwa na sunna baina yao. Kwa ukithibiti katika sunna, hakuna madhara yatakayokukuta katika yale wanayokusudia wanadamu kukufanyia. Simanielewa vizuri. Wawe wakubwa kiasi gani na wewe wanatisha kwa namna gani, hawataweza midamu wewe utakuwa umethibiti katika sunna ya Mtume Muhammad. Sasa kama alivyonusurika Abdi Masudi, ndivyo utakavyonusurika na wewe. Mtume akaelekeza ufanye kadhaa, ukifanya alivyokuambia, basi umesalimika na yale yote yatakayokuwa yametokea. Na walikuwa wema wetu waliotangulia, mtu akipatwa na tatizo anaanza kujirejea mwenyewe, nimekosea wapi, anarudi nyuma kuangalia nimekosea wapi. Kuna sahaba aliumwa na mdudu usiku, asubuhi akaenda akamwambia mtume. Sasa machungu yalikuwa makali sana, kama umeumwa na nge vile, au tuseme mnyama mwenye sumu kali kama nyoka, mdudu. Mtume akamwambia, ungesema haya maneno usingeumwa na mdudu. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. مره تاتك شو رئيس يوسف ها وصلت بما يوم السباب اولتها وقت بما وجيل يكين قانين سما تتفي وكتوكي بما يمسايدي أسايد بما يمتون بهاينا بريفو يتكوى وسامي تبس. Kwamba ukisema mara tatu bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-samiul alim, usiku kucha wewe hata sungusungu hakuumi. Kuna bima ya kusungusungu kwenye dini yetu ipo? Ukisema asubuhi wewe umehifadhika mchana kutwa mzima. Sasa wewe afikari utaki kusoma, afu wewe unataka uhifadhiwe, wewe utahifadhiwa kwa njia gani? Na hii haina malipo, haihitaji wana kitambulisho wale wende popote. Ya kutaka wewe ujifundishe tu usoga haya maneno. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo mtu akilazimu mafundisho na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, atahifadhika na kila baya, liwe ni katika shari za dunia au liwe ni katika shari zinazosababishwa na viumbe wengine. Mtume alipolala anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fabainama ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutawassidun fakhadhi إذ أتاني رجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال. وقت ميمي نمكا نمتومي صلى الله عليه وسلم ملالا كتك مفجا يانغو مرا وكجا واتو انجيني سيو والي ومانزو واتو انجيني وكالي ولي واتو مفانغو ونيوفي الله اندو ونجيو وزوري واو يعني واتو وزوري سانا وزوري سانا والبقوية ولي واتو ينتهون إلي وكاد ينبقى فالي لبكى ميمي نمتومي صلى الله عليه وسلم. فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة عند رجلين كوندي وككاو فاندي وكيكا شمتومي كوندي وككاو فاندي ومدوني نمتومي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا بينهم شوالي وكانزا كزنقومزا وينيه وكوينيه صلى المسعود يكو فالي هوا كنت لي سلام ولا هوا كمسميشا maelekezo aliyopewa na mtume ni yetu mwayakubuku hapo patakuja watu usiwasemeshe na wao hawata kusemesha. Walipokuja wale wabaya watu majini wale hawakumsemesha na yeye wasemesha, na wamekuja wengine wakakaa upande wa kulia miguu ya mtume na upande wa kichwa cha mtume hawakumsemesha hakuwasemesha. Kitu gani kimemlinda Ibn Mas'ud wale wasimuone? Maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipothibiti katika yale maelekezo ikawa ndiyo kinga yake ya usiku kucha mzima. Ameenda kuwekwa na mtume milimani, kuna nyoka, kuna nge, kuna vidudu vikali, hakuna sungusungu aliyemuma, hakuna mbu aliyemuma, wala usingizi unaomsumbua yeye kutotekeleza yale maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ukithibiti katika sunna utahifadhika, utalindwa na utanusuriwa na Allah tabarak wa ta'ala. Tunafahamiana vizuri. Wale watu walipokuja wakaanza kuzungumza wao wenyewe kwa wenyewe, wakasema mara aina abidan qattu utiya mithla ma utiya hadha an-nabiyyu, hatujawahi sisi kuona mtu amepewa mfano wa neema na utukufu aliopewa mtume huyu. Hawajawahi kuona mitume wengi wa Allah kuanzia Adam mpaka Muhammad, hakuna aliyepewa kama alivyopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani mtume amepewa fadhila na heshima na utukufu kuliko mitume wengine wote katika waja wa Allah tabarak wa ta'ala. Wale wenzao wakawaambia wenzao, yani walioko miguuni wanawaambia walioko kichwani, adribu lahu mathalan, hebu mtoleeni mfano huyu, mwafikiri anaweza kufanana na nani? Wakasema inna ainaihi tanamani wa qalbuhu yaqamani, macho yake huyu bwana yamelala lakini moyo wake haukulala. Kwa maana hata anazungumza hapa anayajua yote na kusikia, amelala macho tu. Wale wakamtolea mtume mfano wakasema mathalu sayyidu bana qasara waja'ala fihi madaba thumma da'a an-nasa ila ta'amihi wa sharabi, ni mfano wa mfalme amejenga kasri kubwa, yani jumba kubwa la kifalme, alafu ndani lile jumba akaweka karamu mbalimbali za aina ya vyakula na vinywaji, alafu akawaita watu waingie katika lile jumba lake wale kile chakula na wale kile kinywaji. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa shariba min sharabi, atakayeitikia ule wito atakula kile chakula chake na atakunywa kile kinywaji chake. Waman lam yujibuhu aqabahu au azza au qala azabahu, yule ambaye hatomtika ule wito atamwadhibu au atamtesa. Thumma irtafa'u, kisha wale mabwana wakaondoka zao baada ya kuweza kuzungumza yale maneno wakaondoka. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم walipoondoka wale mabwana mtume akaamka kainuka usingizini. Alipoonika usingizini, jambo la kwanza kabisa amwambie Abdullah bin Mas'ud, atadri man haula, unawajua walikuwa hapa kila nani? Ni huyo aliyekuwa na koroma, yaani mtume alikuwa na koroma, na koroma kabisa. Si unajua mtu akiwa na koroma, kama wewe ukilala paka una koroma, sasa kunyanyua kakupeleka nje. Lakini yeye kama walivyosema wale viumbe kwamba macho yake ndio yamelala, lakini moyo wake haujalala, yanayoendelea yote yanayajua hapa. Na kweli wale mabwana wameondoka, mtume anainuka, jambo la kwanza anamuuliza bin Mas'ud, atadri man haula, unajua hao walikuwepo hapa ni kina nani? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume ndio wenye kuwajua, mimi siwajui ni kina nani. Mtume akamwambia humul malaika, hao walokuja hapa ni malaika. Fatadri ma mal mathalu alladhi darabuh, unaujua mfano walioutoa ni mfano gani? Akasema fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume ndio wenye kujua, mimi siujui huu mfano walioutoa ni mfano gani. Akawaambia fal mathalu alladhi darabuh arrahmanu tabaraka wa ta'ala, mfano walioutoa kwamba mfano mathalu sayyidin bana qasra, mfano wa mfalme ambaye amejenga ghorofa, jumba la kifalme, kasri kubwa, ni Allahu tabaraka wa ta'ala. Mathalu arrahmanu tabaraka wa ta'ala bana aljanna, ni mfano wa Allah tabaraka wa ta'ala ameijenga pepo. Tufahamiane vizuri. Kisha Allah alipojenga pepo, mle ndani ya pepo ameandaa karamu mbalimbali, starehe na vyakula vya aina tofauti tofauti, na vinywaji vya aina tofauti tofauti. Thumma daa ibadahu, kisha akawaita waja wake waingie peponi. Kwa hiyo Allah ameandaa pepo, alafu amemtuma mjumbe aje kutita sisi tuende wapi? Twende peponi. Faman ajabahu dakhala aljanna, atakayeitikia ule wito atafanya nini? Ataingia peponi, na akiingia peponi atakula zile neema na vile vyakula vilivyoko peponi. Waman lam yujibuhu aqabahu, aqabahu ni yule ambaye hatoitika, au adhabahu, atamwadhibu au atamtesa. Usipoingia peponi utaingia, utasema mimi nitakaa nje ya pepo lakini siingii motoni. Nyumba ni mbili tu, ima ni peponi na ima ni motoni. Tayib, aliyekuja kutuita sisi kwamba Allah tulinganie tuende peponi ni mtume sallallahu alayhi wasallam. والحديث حسن كما قال الامام الالباني رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن الترمذي. نبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري في مسلم ثم نسمع كل امتي يدخلون الجنه وتوت ketika umma wangu wataingia peponi illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa kuingia peponi ataingia peponi. قيل ومن يأبى يا رسول الله, كثير من الصحابة لا نتكتاه كوينجية بفوت, قال من أطاعني دخل الجنة. تنيا كثير من يكون كي ميمي هو من جهاتي, ومن عصاني فقد أبى, نمون يكون عاصي أن نتكتاه من يكوينجية بفوت من يليه بزول. ويو تنجفنيش أقوامبا, mnafikiri nyie ni kitu gani kiliyoweza masahaba kikawafanya mpaka katika mazingira magumu kama haya wakaweza kuyatekeleza yale maelekezo waliopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni malezi, ni malezi ya kiimani, malezi ambayo sisi hatuna. Tunafahamiana vizuri. Kwa kukosa hayo malezi, sasa madogo hatuyawezi, madogo hatuyawezi, tutapataje nusura ya Allah tabaraka wa taala? Chukulia mtu mfano, shehe, mimi nikuchukue hapa, twende, utanifuata, utaniuliza, lazima uniulize utaenda wapi, utanipeleka peleka tu, si ndivyo? Wewe hutakiwi kuniuliza. Sasa masahaba walimjua ni nani Rasulillah. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo mtume akisema akili yako na uelewa wako na ufahamu wako lazima ukae pembeni. Sikiliza alikusema, fuata alikukuelekeza, acha aliyokukataza. Lakini ukianza kujadili maelekezo ya Mtume kwa akili yako, lazima utamtoa makosa. Nakumbuka siku za nyuma, nataka hiyo ndio mashehe kusikia baadhi ya mashehe walipokuwa wakieleza wale kina kipozeo kina nani, mtu ananyanyua kidole, sasa kutingisha kidole hivi kwenye swala, sheitani anaumia kuliko kumpiga na chuma. Hivi akilini inaingia kweli? Amen. Wamefanya nini anakusema? Eh, eti hichi kidole jamani, sheitani anaumia kuliko kumpiga na chuma. Akilini inaingia? Hii sheitani ataumia ufanye hivi? Ufanye hivi sheitani aumie? Yaani anapima maelekezo ya Mtume na akili yake kibinadamu. Hii ni kosa kubwa na kukosa kukosa adabu. Kwani ukisema a'udhu billahi minash shaitani rajim, shaitani anakaa na kimbia. Kati ya shaitani na kuku, nani mwenye ubavu zaidi? Ha? Kati ya kuku, unamjua kuku? Na shaitani, mwenye nguvu kuliko mwenzake ni nani? Shaitani. Sio kuku. Una hakika kule hao? Sio, una hakika? Kati ya kuku na shetani yeye anamshinda kwa zake nguvu. Kuku ana nguvu kuliko shetani? Kati ya viumbe wao wawili, kuku na shetani, jini. Kuku wewe unjui? Hivi ukiwa umekaa nyumbani kwako umeanyika mpunga pale, afu kuku anakula mpunga pale, unasema a'udhu billahi minash shaitani, kuku atakimbia? Ha? Sio, tuendelea. Sasa unawezaje kupima maelekezo ya Mtume na akili yako? Haikubali kabisa. Ni vitu viwili viko tofauti kabisa kabisa. Inapokuja nafsi, wewe uruhusi kuleta akili yako. Wakati Nuhu na mtoto wake, Nuhu ameambiwa na Allah atengeneze safina, sawa sawa, alafu abebe katika ile safina ya viumbe hai vya kike na vya kiume. Allah anakuja kuangamiza kaumi hii. Nuhu katengeneza, kabiba viumbe yote, kaingiza kwenye safina yote. Anamwambia mwanae, ya bunayya irkab ma'ana, mwanangu njoo upande wetu kwenye nasi. Mwanae akatumia akili, akamwambia baba yake, sawi la jebel yasimu min alma. Baba, unapata wasiwasi gani? Mimi nitapanda mlimani huko, hiyo mvua itakinyesha, nitapanda mlimani. Yaani baba anatumia wahi, mtoto anatumia nini? Baba yake amwambia, mwanangu njoo upande kwenye jahazi hili. Mtoto kati ya jahazi na mlima, piki kipi kinaweza kuwa mbali na maji? Mlima. Alipomwambia baba yake, sawi na jabali ya asimu ni melma, baba akamwambia, la asima liyuma min amrillah, mwanangu hakuna atakayesalimika leo na amri ya Allah ila aliye ndani ya hii safina ndiyo atakayesalimika. Mtoto akaenda mlimani, baba akaingia kwenye safina, wamegawana hapo. Aliangamia alikuwa nani? Yule aliyetumia akili yake ndo aloangamia. Sasa wewe katika hii dini ambayo ishakamilika mafundisho yake na muongozo wake na maelekezo yako, maelekezo yake, huna nafasi ya akili yako kuileta kwenye dini ya Allah. Huna nafasi ya akili yako kuleta kwenye maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wajibu wako ni kufuata na kutekeleza, kama alivyotuambia Ibn Mas'udi, ittabi'u wa la tabi'u faqad kufitum, fuateni, usizushe fikra zenu, mmeshatoshelezewa nyie. Nyie hamna jipya la kueleza katika hii dini, hamna manufaa mapya, yote shaelezwa katika dini hii. Kwa hiyo kuthibiti katika sunna kutakufanya wewe uishi kwa amani hapa duniani na maudhi yote ya dunia usalimike nayo, na kuthibiti kwako kwenye sunna kutakufanya wewe maisha yako ya akhira pia yawe salama na adhabu za Allah tabaraka wa taala. hawa watu wanaokuchukia hapa mtaani na katika mji wako kwa sababu ya dini, watakuwa na uwezo kwa chochote katika maisha. Hawawezi chochote, hawawezi zaidi ya kusema mdomoni mwao, hawana kingine, watashia kusema. Na yale maneno wanayosema kuwaambia watu, pia wale wanaoambiwa watakuwa wanaona wale waliokuambiwa pia hawana akili. Tufahamiane vizuri, kwa sababu wewe uko kwa ajili ya Allah. So Allah atakulinda na atakuhifadhi. Ukitaka kuhifadhiwa na Allah, basi ihifadhi dini ya Allah katika maisha yako. Na hauwezi ukaihifadhi dini bila kuhifadhi sunna. Al-Imam al-Jarimi katika sunna ameleta athar ya Imam Abdullah ibn Dilami. Anasema balaghani anna awwala dhahabu ad-din tarku as-sunnah. Nimefikiwa na ilmu kwa waliotangulia mimi, cha kwanza kupotea katika dini ni watu kuacha sunna. Yadhhabu ad-din sunnata sunnah, itaondoka dini kwenye maisha ya watu kwa kuacha sunna moja baada ya sunna nyingine. Hamtuziache zote ghafla leo tu, hapana. Leo unaacha moja, kesho unaacha nyingine, kesho kutwa unaacha nyingine, mwisho wake wewe sasa unabaki huna chochote katika dini. Kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa, kama kamba inavyoisha kiuzi kimoja kimoja. Kamba ukiitoa dukani leo au kiwandani, unaiona ilipokuwa madhubuti, lakini unaianikia nguo pale, iangalie, imeroana, imepigwa na jua, inapauka, si ndio? Unaona ilikuwa njano, imekuwa nyeupe. Kiuzi cha kwanza kimekatika, cha pili kimekatika, cha tatu, mwisho wake ile kamba haishikwi na mtu, ni upepo tu, afu imekatika. Ndio na wewe Muislamu ambaye unaishi bila sunna leo. Leo umeacha ya kwanza, umeona kawaida tu, unaacha ya pili, unaona kawaida tu, si ni sunna tu hiyo? Ndio si ni sunna tu, ndio dini hiyo unayoiacha hivyo, ndio unapotoka hivyo wewe, mpaka unabakia wewe sasa. Leo wewe na Konstantino hamna tofauti. Pia mtu akiingia kwenye nyumba ya Bwana Muhammad haoni tofauti nyumba ya Bwana Muhammad na nyumba ya Bwana Peter, siku sawa sawa, bali wakati mwingine pia kuta nyumba ya Peter ina nafuu kidogo. Ni nyumba ya Muhammad haifanani kama ni nyumba ya Muislamu. Watoto wa kike na watoto wa kiume, wanawake na wanaume, wote wanaishi ishi tu, mradi waishi. Lakini hawakuanza ghafla kuiacha dini kwamba eti walikuwa hawasali. Wameanza na upuuzi, kuona kwamba sunna si lolote, si chochote. Sunna ni kitu cha kawaida tu, ukifanya unapata thawabu, ukiacha upate ghadhabu, si ndio? Kwa hivyo ukifanya sawa, ukiacha sawa. Kwa watu wakaacha wakaacha wakaacha wakaacha. Angalieni leo, kumvalisha mwanamke hijabu ni kazi nyepesi, kazi ngumu. Kwa nini wewe ngumu? Wakandoa asili ya pasi na mwanamke wa Kiislamu kwa nini iwe gumu sasa? Amri ya hijabu, amri ya swala, amri ya funga ziko namna moja zote. Kwa nini amri ya swala inatekelezeka? Kwa nini amri ya hijabu imekuwa ngumu? Yatosha ukivaa mtandio tu, na mnagombana mtoko mpaka utamrudisha kwao. Mimi sikubali. Sasa siku ya kufa ndo anavalishwa juba sasa, na kavalishwa juba na nikabu yote. Hawa hamjaona sanda ya mwanamke na kushona, ule ushungi wake unapitaga hapo, tunafunika uso. Kwa nini uwache uso wake? Sio nikabu hiyo. Ushungi wa leo unafunika uso, si unafunika kichwani huko akivaa ushungi lakini ushungi wa maiti funika uso mpaka kwenye kifua. Ndio nikabu hiyo aliyokuwa haitaki duniani, ndio hiyo kaivalishwa hivi, na juba kavalishwa juu. Mwanamke ana nguo tano sio za nini zote hizo, na duniani alikuwa hazitaki. Kwa hivyo watu kukuta kuthibiti kwao kwenye sunna, ndo watu kuto kuikubali kwao dini. Na ukiwa waipiga vita sunna, ndo unaipiga vita dini. Na ukiwapiga vita watu wa sunna, ndio wampiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam kama qala al-Imam al-Barbahari. Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu, havitengani vitu hivi viwili. Kwa hivyo ndugu zangu, na nasihini na kuhusieni mthibiti katika sunna yetu. Abdullah ibn Mubarak alikuwa akisema, waambia Waislamu, i'lam, fahamu ndugu yangu Muislamu, inna al-maut al-yawma karamatan likulli muslimin laqiya Allah ala sunna. Kifo leo hii ni heshima kubwa sana kwa kila Muislamu ambaye atakutana na Allah akiwa ni mtu wa sunna. Kifo ni heshima kubwa sana, kifo ni tuzo kubwa sana, lakini sio kwa kila mtu. Kwa kila Muislamu ambaye atafariki, ataondoka duniani akiwa ni mtu wa sunna. Unajua siku yako ya kufa? Kuna anayejua siku yake ya kufa? Unachelewa nini kuingia kwenye sunna? Wasubiri nini wewe kubakia katika sunna? Unapata uvivu gani wa kuthibiti katika sunna ya mtume sasa? Kwa hiyo tuthibitini kwenye sunna. Kuthibiti kwenye sunna ndio kuthibiti kwenye Uislamu. Hauwezi ukathibiti kwenye Uislamu kama haujathibiti kwenye sunna. Na utaweza kustahimilia mitihani mbalimbali kwa wewe kukaa kwenye sunna, kwa sababu utakapokuwa ndani ya sunna utasoma tarehe za waliokutangulia waliopata mitihani mikubwa, halafu wakathibiti kwenye sunna. Kama ni maradhi, kama ni maisha magumu, kama ni hali duni, kama ni kukosa kazi, kama ni nini, kwa sababu ukakaa kwenye sunna. Utalewazika maisha yako ukakaa kwenye sunna. Siku moja Abdurrahman ibn Auf, unajua Abdurrahman ibn Auf ni katika masahaba matajiri, yani katika masahaba waliokuwa na utajiri mkubwa katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siku moja yuko anakula, alikuwa amefunga naftari, kijana wake kamletea chakula iftari, akaanza kulia. Akiona kile chakula kilivyotengenezwa vizuri akaanza kulia. Mwanangu, sasa mbona unalia hivi? Kama mimi nalia, Allah huenda ndio pepo yangu ishalipa hapa duniani. Maana ndugu zangu mimi kina Bilali, anataja kina Ammar, wamekufa, haya maisha hawana. Mimi kila ninapoitoa mali yangu ndivyo ninavyozidi kuongezewa mali. Sasa kama ndo mnalipo hapa duniani, sasa akhera sina kitu. Yaani mtu unashawahi kufikiria unakula sambusa ukafikiria ile? Sasa huko ni biriani hapo kile. Ndio mtu yangu yisiwe tena akhera, unaweza kufikiria? Eh, bora. Wao ulisema niongeza sijide. Hamna pilipili huko tu. Kisa wenzako walikuwa zile neema zinapozidi kuongezekea, wala tathmini hizi neema hizi, hao ndio nalipwa pepo hapa hapa, hapo uko sina mimi. Inazidi kuwakurubisha kwa Allah tabarak wa taala. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo wewe usichoke wala usiogope wala usisite kuutoa wakati wako, kuitoa elimu yako, kuitoa mali yako, kuitoa nguvu yako kwa ajili ya kuipeleka mbele sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na imani kwa nasaha hizi fupi zitoshe, laala kutakuwa kuna maswali mawili matatu. Kuna faida nyingi sana wameeleza ahlul ilmi katika hadithi nyingi sana, katika athari za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuthibiti kwenye sunna. Mimi na imani kwa uchache wa hadithi hii sasa tumeelewa faida ya kuthibiti kwenye sunna. Tufahamiane vizuri. Na tukithibiti kwenye sunna, mtaona hatutetereki. Hatutatetereka. Kutetereka tunapokwenda nako sisi ni kwa sababu tuko mguu mmoja ndani, mguu mwingine uko nje. kwa tunapima hivi kweli? Sasa Allah hapimwi, Allah hajaribiwi. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika dini ya Allah wazima wazima, usiingie na nusanusa, kwa ingia tu, kwa sababu huku kuna kheri. Na yote aliyoeleza mtume ni ya kweli. Bwana mmoja siku moja akaenda kwa mtume, amwambia mtume, ndugu yangu aumwa tumbo, naomba dawa. Mtume ambaye akamwambia anywe asali, akaenda bwana akamwambia ndugu yake anywe asali, akazidiwa. Yule bwana akarudi tena kwa mtume, na mtume amezidiwa, yule bwana amemwambia kunywa asali, haiwezekani, mroga haiwezekani, limesema uongo tumbo la ndugu yako kama linaumwa. Simuelewa vizuri. Mtume mwambie limesema uongo tumbo la ndugu yako, au maneno ya hapo, hicho kitu hakipo. Yaani mimi siwezi kuelekeza kitu kwa sio chenyewe. Haiwezekani kitu kama hicho. Ile bwana alirudi nyumbani akakuta ndugu yake amekonda. Vipi? Sasa alhamdulillah liko vizuri. Akarudi tena kwa mtume. Kama nilikwambia, lakini wewe ulikuwa na haraka utaka ane na pale pale apone. Yaani ukishaambiwa kwamba hii ni dawa, basi ukinywa hapo hapo upone. Ulitakiwa kuchukua sababu. Kwa mtume hana maelekezo ya uongo. Kile alichokielekeza mtume sallallahu alaihi wasallam kiko sawa sawa, na kina faida kubwa sana duniani mpaka akhera. Kile tunafahamiana kisha masala mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuwa ametupa maelekezo. Mfano, mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza mtu akioa basi asome dua kwa mkewe, au sio? Dua gani asome? Ukinunua kipando au ukioa mwanamke, kuna dua unasoma. Ha, bismillah, bismillah, allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha. Ndio maelekezo ya mtume. Ukinunua kipando au ukinunua nini au ukioa mwanamke, maana yake ni kwamba kile kipando wewe ulichokinunua ukasoma ile dua wakati wa kipanda, madhara ya kile kipando wewe hata kudhuru, hata ikipinduka ile gari mara 200 wewe utatoka mzima, utachubuka kila baki kidogo. Umetoka mtu mwee, anatoka yule pale kivyo. Haiwezekani. Kwa nini siwezekani wakati huko anakasoma dua? Kuna kisa kimoja nilipata ukisoma, nimemsahau mmoja katika wema waliotangulia katika masala. Alisoma dua, tumekafundisha kutoka nyumbani, usema Allahumma, kuna dua ya kuombea wewe familia yako. Allahumma inni astawdituka nafsi wa ahli wa mali wa awladi wa waladi. Allahumma inni astawdituka dini wa amanati wa khawatim a'mali. Mwenyewe hiyo. Mwenyewe. Ibwana soma dua kende zake. Kaambiwa huku bwana mtaani kule kumetokea moto, nyumba zote zimeungua. Hamba kwa mgojo ungua. Nini mbao mgojo ungua? Wewe, nyumba zote zimeungua sana. Nini mbao mgojo ungua? Kadilea na shughuli zake. Wakamuuliza, kwa nini wewe ulipoambiwa nyumba yako imeungua kasema ya ingia ungua? Akamwambia, mimi nyumba yangu nilimwekeza Allah. Ailinde nyumba yangu, anilinde mimi na mali yangu na watoto wangu. Itakuwaje sasa? Na mtume akaniambia mimi nikisoma hivi hata nihifadhi. Sasa wote niambia yeye kwamba nyumba yangu imeungua. Maana Allah kati. Hiyo sasa. Na kweli nyumba zote zimeungua lakini yako yake ilifungwa. So, si ndielewa vizuri. Kwa mtume hakuna maelekezo aliyotupa yakawa ya kubadilisha. Ukilazimiana na sunna utahifadhika wewe, utahifadhiwa mali yako, utahifadhiwa heshima yako. Ukiona heshima yako imevunjwa, rudi nyuma, fanya research nzuri, angalie wapi umekosea. Tupamiana vizuri. Ndivyo wema wetu waliotangulia walikuwa hivyo. Ikifikia hatua mke unamwambia kaa, anasimama, njoo, anaenda, jisikirie vizuri. Haiwezekani, hapo kuna tatizo. Liko wapi tatizo? Mimi nimekosea wapi? utagundua tu kuna mapungufu unayo wewe yalipelekea mke wako asikutii, kwa sababu maumbile ya viumbe hawa, mtoto ameumbwa maumbile yake amtii baba yake na mama yake, mke lazima amtii mume wake. Unafahamiana vizuri? Muongozwa amtii kiongozi wake, hao ni maumbile. Sasa inapotokea maumbile haya hayafanyi kazi, lazima urudi nyuma uangalie watu umekosea, rekebisha kule nyuma. Utaona Allah anakunyosha na utaona Allah anakufungulia. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo nakuhusieni pia, nihusie nafsi yangu, Allah Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujifakhari sisi kwa sunna, na kujifakhari kwa sunna ndio kujifakhari kwa Uislamu. Hakuna hakuna Uislamu pasina sunna. Hakuna Uislamu pasina sunna, hicho kitu hakipo. Na nusura hawa tutaipata kadri ya nusura yetu katika sunna, kadri tutakapoinusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitetea na kuilinda na kuiheshimu, ndivyo na sisi tunapoheshimiwa, ndivyo na sisi tutakaponusuriwa na Allah tabaraka. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.